w cenie, która jest muzyką dla jej uszu. Emilia przyznaje 5 gwiazdek. Od słuchawek po airfryer i wiele więcej. Znajdź wszystko, czego potrzebujesz w świetnych cenach. Rozpocznij poszukiwania już dziś na amazon.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 18 czerwca, jest 15. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Już po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego rozmawiano głównie o bezpieczeństwie energetycznym. Protestem grożą dyrektorzy szpitali powiatowych. Wciąż nie wiedzą, z czego sfinansują lipcowe podwyżki. Jutro początek długiego czerwcowego weekendu. Na drogach będzie więcej policyjnych kontroli. Zakończyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent, szef rządu, ministrowie i marszałkowie Sejmu i Senatu omówili kwestie związane z bezpieczeństwem energetycznym i kluczowe wydarzenia międzynarodowe, w tym zbliżający się szczyt NATO w Hadze. Przed Pałacem Prezydenckim jest Agata Król. Agato, jak politycy oceniają to spotkanie? Politycy, z którymi udało nam się porozmawiać, oceniają posiedzenie pozytywnie, zwracają uwagę na inne zagadnienia jako kluczowe podczas dzisiejszych rozmów, ale każdy przyznaje, że taka formuła uzgadniania wspólnego stanowiska, a więc udziałem różnych środowisk politycznych, jest odpowiednim sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa kraju, zarówno energetycznego, jak i geopolitycznego. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział, że mimo różnicy zdań o bezpieczeństwie mówili jednym głosem. Mam nadzieję, że to jest taka gleba, na której może wyrosnąć to, że nadal będzie tak, że w sprawach bezpieczeństwa i kluczowych dla państwa mówimy jednym głosem. Dobrze oceniam tę radę, mimo że, jak mówię, doszło tam do pewnych politycznych zmożeń. Jak zwykle dochodzi do spięć na linii Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska. To nie są kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa, nie na tym polu przebiega ten spór. Uzupełniła tę wypowiedź Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy. Przypomnę, że te najważniejsze sprawy omówione dziś podczas Rady to bezpieczeństwo energetyczne w kontekście kwietniowej gigantycznej awarii w Hiszpanii, a także priorytety państwa przed przyszłotygodniowym szczytem NATO. Wśród nich m.in. kwestia wsparcia dla Ukrainy czy wydatków na obronność. Agata Król, dziękuję. Dyrektorzy szpitali powiatowych grożą protestem, jeśli resort zdrowia nie poinformuje ich, ile pieniędzy dostaną na lipcowe podwyżki. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych podjął decyzję, że w szpitalach zacznie się kampania informacyjna dotycząca wynagrodzeń personelu. Kolejne działania będziemy omawiać za tydzień po spotkaniu z szefami korporacji medycznych, związków zawodowych i powiatów, zapowiada prezes Związku Pracodawców Waldemar Malinowski. Będziemy przedstawiali swój punkt widzenia i dlaczego to robimy. Będziemy pokazywali, jakie mamy wyliczenia, jeżeli chodzi o te podwyżki, co się działo w latach poprzednich, i zaproponujemy innym stronom poparcie naszych działań. Chcę zainteresować w ogóle tą sytuacją całe środowisko. To dotyczy wszystkich, nie tylko dyrektorów, organów założycielskich, ale będzie się to przekładać w jakiś sposób na pracowników. Związek szacuje, że na podwyżki dla pracowników etatowych i kontraktowych tylko w drugim półroczu potrzeba 9 miliardów złotych. Zbliża się długi weekend, a razem z nim zwiększone kontrole na drogach. W teren wyruszy więcej oddziałów drogówki. Policjanci zadbają o nasze bezpieczeństwo na drogach, ale i poza nimi. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji powiedział, że w dużej mierze funkcjonariusze skupią się na niechronionych uczestnikach ruchu drogowego. Wiele osób wsiądzie w tym czasie na rower, hulajnogę, czy uda się na pieszą wycieczkę. Aby zwiększyć ich bezpieczeństwo, policjanci będą reagowali na nieprawidłowe zachowania kierowców samochodów wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. Funkcjonariusze będą pilnowali również tego, aby na drogach nie dochodziło do przekraczania prędkości. Wyjadą policyjne grupy speed, które będą wyłapywać piratów drogowych. Policjanci będą pilnować również tego, czy kierowcy nie prowadzą pojazdu pod wpływem alkoholu. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. Iran nigdy się nie podda, a amerykańska interwencja spotka się z nieodwracalnymi zniszczeniami, ostrzegł najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei. Ajatollah nie wygłosił tych słów osobiście, odczytano je w telewizji państwowej. Wczoraj bezwarunkowej kapitulacji Teheranu w wojnie z Izraelem zażądał prezydent Stanów Zjednoczonych. Grożąc najwyższemu przywódcy Iranu, Donald Trump napisał, że jest on łatwym celem. Nie wyeliminujemy go, przynajmniej nie teraz, stwierdził amerykański polityk. Oficjalnie Trump nie podjął decyzji o interwencji. Papież zwrócił się do społeczności międzynarodowej z apelem o pokój, szczególnie w Ukrainie, Iranie i w Izraelu.

Zapraszamy w środowe popołudnie, to nasza tonacja. Jak to zwykle bywa, mam dla Państwa same muzyczne atrakcje, nowości i nie tylko. Będą single z 1985 roku, to już nasza środowa tradycja, i kolonie francuskie. I zapewne coś jeszcze się znajdzie do godziny 16. Czy pojawi się Jarvis Cocker? Oczywiście, zajrzymy do studia BBC i sesji z 1993 roku. W sprawie wszelkich muzycznych pytań proszę korzystać jacek.hawryłuk@polskieradio.pl. Przed momentem Laura Pramuk, Rewild z nowej płyty Hymnal, która, przyznaję, bardzo mi się podoba. Wczoraj trochę o niej rozmawialiśmy z Bartkiem w audycji HCH. Jest czego słuchać. Muzyka świetnie wymyślona i doskonale wyprodukowana. Teraz kolejna nowość, którą znają Państwo już z naszej anteny. Sudan Archives, Dead. Dead, Sudan Archives. Dokładnie przed rokiem transmitowaliśmy dla Państwa występ zespołu Kerala Dust z poznańskiej Malty. Świetny to był koncert, pamiętam. Dziś mam dla Państwa nowy singiel tej formacji. Oficjalna premiera tego utworu w najbliższy piątek. The Orb TX. otwierająca nowość z najbliższego piątku, czyli Kerala Dust i singiel The Orb TX. 25 minut po godzinie 15, środowa tonacja, to zbliżamy się do momentu, w którym sięgamy po nagrania Jarvisa Cockera. Dwa tygodnie temu prezentowałem fragmenty pierwszej sesji zespołu Pulp dla BBC z 1981 roku. Co ciekawe, tych wszystkich sesji było do tej pory 7. W latach 80. odbyła się tylko jedna, właśnie ta z 1981 roku, 7 listopada. W latach 90. Pulp grał dla BBC 3 razy, w 93., 94. i 95. roku. No to właściwie nie dziwi, bo to były najlepsze lata tego zespołu. W roku 93. utrwalono kilka utworów i proponuję Państwu pierwszy z nich zatytułowany Pink Glow. To była sesja, która odbyła się 7 lutego 1993 roku. Oczywiście specjalnie dla audycji Johna Peela. Watch what you're wearing. If you want him to come round and see you tonight. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. But he doesn't care what it looks like. Just as long as it's pink and it's tight. That's what he likes. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. What should you do? Should you stop being you? Just to be how he wants you? Say he'll visit you more and tell me that you'll come and meet me in the afternoon. He's got your heart, you got his soul. Oh well, you might as well know. Now Glove, zespół Pulp, sesja dla Johna Peela, która odbyła się dokładnie 7 lutego 1993 roku. 12 lat po pierwszym spotkaniu z Peelem, bo przypomnę, pierwsza sesja odbyła się w roku 1981, kiedy to nastoletni muzycy pojechali po prostu pociągiem do Londynu i tam zagrali sesję wcześniej umówioną. 93 rok to już był zupełnie inny zespół Pulp. Ja przyznaję, bardzo lubię te nagrania z przełomu lat 80. i 90., bo to właśnie wtedy powstało to brzmienie, charakterystyczne brzmienie zespołu Pulp, później rozwinięte na kolejnych płytach. Ale właśnie koniec lat 80. i początek lat 90., no to wówczas powstawały te doskonałe utwory, które znalazły się wówczas na płytach. To jeśli chodzi tyle o zespół Pulp, czy pojawi się za tydzień, to jeszcze się okaże. Ja jestem ciekawy cały czas, czy pod koniec lat 80. i w latach 80. po roku 81. artyści jeszcze grali coś dla BBC. Takich śladów nie ma, ale no, niewykluczone, że jednak jakieś nagrania z tamtych czasów jeszcze kiedyś się pojawią. Teraz natomiast zgodnie z naszą tradycją przenosimy się do roku 1985. Are you body work? Przyznaję się, że dawno nie sięgałem po nagrania tej formacji. Nigel Epp, brytyjska grupa założona w 1982 roku w Essex. Nigel Epp albo Nigel Epp, bo obie nazwy są poprawne, to jedna z tych grup, które w latach 80. zwłaszcza miały wpływ na rozwój muzyki tanecznej, chociaż sami inspirowali się tym, co działo się w Chicago i rozwojem sceny house. Rok 1985, ważny w historii tej formacji, wówczas pojawiły się ich pierwsze nagrania singlowe, stąd utwór Isn't It Funny How Your Body Works pojawił się przed momentem. Ale ta prezentacja dzisiejsza związana jest niestety ze smutną okolicznością, bowiem 11 czerwca dotarła do nas informacja o śmierci Douglasa McCartiego, czyli wokalisty tego zespołu. Nigel Epp, grupa, która początkowo istniała do połowy lat 90., później zamilkła, rozwiązała się, chociaż artyści cały czas działali na różnych polach i mniej więcej 10 lat później formacja reaktywowała się w 2006-2007 roku i działała do ostatnich lat. Natomiast no, oczywiście najważniejsze są te nagrania, które powstały w latach 80., te pierwsze single, jak Warsaw Ghetto z 85 roku, czy Let Your Body Learn z 86, i także duże płyty, bo to ten materiał, chociażby już później z lat 90., to były utwory, które produkował Alan Wider zespołu Depeche Mode. Myślę sobie tak, że do utworu Warsaw Ghetto musimy powrócić, bo to jest także rok 1985, natomiast dzisiaj specjalnie sięgnąłem po czwórkę, która ukazała się 7 stycznia 1985 roku. To była pierwsza mała płytka tej formacji i utwór Isn't It Funny How Your Body Works. Na tej małej płycie jeszcze trzy utwory: The Way You Live, Cold War i kompozycja Crane. Shut Nie ma żadnych wątpliwości, że ten utwór powstał w połowie lat 80. Został zarejestrowany w Essex we wrześniu 1984 roku. Na małej płytce 12-calowej pojawił się dokładnie 7 stycznia 1985 roku. Pierwsze 4 utwory oficjalnie opublikowane przez Nitzer App właśnie znalazły się na tej małej płycie. Początkowo, jak wspomniałem, pojawiały się wyłącznie single, no i później w 87 roku album Dead Total Age. Wspominałem o tych relacjach z Alanem Widerem z zespołu Depeche Mode. No, to był ważny związek. W 87 roku Depeche Mode, grupa zaprosiła Nitzer App na trasę koncertową Music for the Masses, a w roku 91 właśnie Alan Wider produkował album Apphead z formacji Nitzer App. Ale na tych związkach się nie zakończyło, ponieważ wokalista zespołu, czyli Douglas McCarthy, pojawiał się także w przedsięwzięciu Recoil. Recoil to był zespół, właściwie można chyba bardziej powiedzieć, rzeczywiście taki projekt studyjny Alana Widera. I tam w kilku utworach rejestrowanych na przestrzeni lat pojawiały się teksty Douglasa McCarthy'ego i pojawiał się również jego głos. Jak chociażby w kompozycji Stalker z roku 1997, do którego to utworu Douglas McCarthy napisał także tekst. I can make a perfect picture. Coil, czyli Alan Wilder i głos formacji Nicer Ebb, Douglas McCarty. Rok 1997, czyli ten utwór został zarejestrowany już po tym, jak Alan Wilder odszedł z zespołu Depeche Mode. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n'a, je ne regrette rien. A na koloniach Liminianas, idąc tym samym tropem, głos zespołu Primal Scream, czyli Bobby Gillespie. Nawiążę do audycji sprzed tygodnia. Czy ktoś z Państwa był na koncercie? Może zespołu Primal Scream w Warszawie, który odbył się 13 czerwca? jacek.habrylukat@polskieradio.pl. Proszę pisać. My już powoli zamykamy to dzisiejsze wydanie donacji. Aha, to był Prisoner of Beauty i specjalna wersja zatytułowana Live Cuts at Abbey Road. Na zakończenie Adieu Paris powie nam Benjamin Biolay, a my mówimy au revoir. Krzysztof Sagan i Jacek Hawryluk. Miłego popołudnia od 16 w Trójce. Aneta Wtoniuk. Quand la pluie sonne à mon carreau, la pluie d'automne, trop monotone, à force d'eau. Partie de cartes, jouer solo. Chaque ronronne sans aucun tact, tel un caveau. La pluie de l'automne me fend le cœur en plusieurs morceaux. Paris les bains, Paris chagrin, Paris station balnéaire. Le pied marin ne me sert à rien, sans bord de mer, sans brise l'âme et sans cargo. Adieu Paname. Les lits frissonnent de la Sorbonne au maréchaux. Entre les flaques, garrot pépin, des vieux énarques en mocassin qui ne voient plus rien. La pluie de l'automne me fend le cœur en plusieurs morceaux. Paris les bains, Paris chagrin, Paris station balnéaire. Le pied marin ne me sert à rien, sans bord de mer, sans brise l'âme et sans cargo. Adieu Paname. Zapraszamy do reklamy. Zakupy robię tu, w moim Lidlu. Już teraz z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie. Cena przed obniżką 29,99. Teraz 21 zł taniej. Tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 69% taniej. Tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Zakupy robię. Halo? Dzień dobry, Krzysztof Iwisz. Ten Iwisz? No tak. Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert. Unia Europejska wspiera strategiczną dla Polski infrastrukturę badawczą. Sieciowe organizacje badawcze mogą składać wnioski o dofinansowanie do 27 czerwca. 350 milionów złotych przeznaczonych jest na rozwój publicznej infrastruktury badawczej oraz rozwój kompetencji kadry naukowej w obszarze transferu technologii do gospodarki. Szczegóły na stronie opi.org.pl/FENG. Nabór organizuje Ośrodek Przetwarzania Informacji, Państwowy Instytut Badawczy. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską. Jakie gorące okazje na wakacje to Allegro Summer Sale. Wakacyjne stylizacje, obuwie, torby, plecaki, rowery, hulajnogi i produkty dla dzieci w niższych cenach. Sprawdź przeceny w kategoriach moda, sport i dziecko. Jak Summer Sale to Allegro. A co tam w Carrefourze? Mają tydzień promocji, drugi 50% taniej. Woda mineralna Cisowianka 1,5 litra w promocji, drugi 50% taniej. Złoty 59 za sztukę przy zakupie dwóch dwupaków. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,40 za dwupak. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, druga 50% taniej, 24,97 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 28,99. Oferty ważne do 21 czerwca.